nie obchodzi, co jest teraz cool i trendy, modne to. Na mojej łodzi sami swoi, 13 dzielnia, jeden blok. Mam zawodzić się tu w kółko, wolę ghetto, music drop. Tu jestem sobie kapitalnym, łajba w końcu płynie na ląd. Nie kłam, bo ścierasz sobie ko, szczery jak synu czy beto. Pozwolisz sobie na za dużo, to życie wpierdoli ci Gordon Gekko. Jestem kapitanem, póki co solo mam tratwę. Jestem kapitanem, nie paść, to możesz być majtkiem. Buduję to sobie od zera, pokorny od dziecka jak Jack Sparrow. Nie wnikam w potyczki, nie moja afera, lecz widzę kto fake ma to. Kto jest tu dzisiaj na sterach? Kto tu jest królem serwera? Wy i wasze bandy, kamki i suki, prawdziwi jak z Harry Pottera. Nie szukam tu już przyjaciela, tego nauczyła mnie scena. To właśnie jest scena i uczy się co dzień w drodze po marzenia. Ta łajba jest dobra, ja tu wchodzę na pokład. Potem wchodzę na podkład i dwa w tygodniu zjadam bity po klocku. Ty weź se lepiej zainwestuj w odsłuch. Tam skąd pochodzę mówią na to rozkur. Nie obchodzi mnie nic co ty mówisz do mnie i kogo znasz czy ile leżałeś lat. Też mnie wkurwia ziomek ten świat, bo słyszałem na nim chyba z milion fam. Dalej robię se rap, choć płacą mi w pracę, to jadę z tematem. Kiedy chcę robię sobie urlop. Mam to coś co ci wkurwia równo. Nie ma wjazdu tu przypadkowym. Dźwięk bezprzewodowy na rymy ożenię ci kody. Jak szaman uleczę cię, będziesz już zdrowy. Bez chujowego rapu, w całej Polsce, na każdym przypadku. Sprawdź to, chłopaku. Chodzę tu sobie po swojej dzielni, od urodzenia pewnie i dumny jak lew. To dziś po tej samej dzielni, bo u mnie szczególnie przytulnie tak jest. Tu się żyje, żyje się podwójnie, czujny szczególnie na chujnie wokół mnie. Że tak to ujmę, szczególnie, że szujnie brakuje wokół mnie. Wojski, beton, no błysk, nie fleszę błyski w złotych tarasach. To złote są zresztą tu tylko w kit, jak bez kitu wszystko w tych czasach. Obcy ci widok podwórka za oknem, cały twój świat to komputer. Ja przemierzam życie ocean jak okręt, nie jak rozjebany kuter. Szoruj pokład, nie zadawaj pytań mi. Ani ty, ty, ty, ty. Liczyłeś na to, że pójdę na dno jak jebany Titanic. Wyjebało nagle mi za burtę samego na pełnym stormie. No i co? No i kurwa żyję, bo se dałem radę jak jebany Robinson Crusoe. Dla wszystkich co we mnie wierzyli do końca zostali salut. Chuj w dupę dla tych co jak szedłem na dno to się pochowali do szalup. Nie obchodzi co jest teraz cool i trendy, modne top. Na mojej łodzi sami swoje, 13 dzielnia, jeden blok. Mam zawodzić się tu w kółko, wolę ghetto music drop. Tu jestem sobie kapitalnem, łajba w końcu płynie na ląd. Chuj nie obchodzi co jest teraz cool i trendy, modne top. Na mojej łodzi sami swoje, 13 dzielnia, jeden blok. Mam zawodzić się tu w kółko, wolę ghetto music drop. Tu jestem sobie kapitalnem, łajba w końcu płynie na ląd.